segala hey, lanjut menjalan. Prima kalau di rantauan, nada ingat aja urnan. Kita ke kampung halaman, beli doki termule. Iseng kepi anak urnan, adot beli mai kejutan. Dapat